Jelit. Weź Trawisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 lipca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Uwaga na silne opady deszczu. W miastku na Pomorzu zalany został szpital. Chłopcy uratowani z jaskini na północy Tajlandii wracają do swoich domów. Naukowcy z Pomorza chcą zbadać zachowanie wilków. Po co? O tym na koniec serwisu. Na początek intensywne opady deszczu na Pomorzu. W niektórych miejscach dochodzi do podtopień. W miastku w powiecie bytowskim zagrożony jest szpital, mówi Krzysztof Richter ze Straży Pożarnej w Bytowie. Woda wlała się do części budynku. Na tę chwilę jest tam zadysponowanych 8 jednostek. Pacjenci są na górnych kondygnacjach, zalane są pomieszczenia piwniczne, także to zagrożenie dla pacjentów nie występuje. Krzysztof Richter dodaje, że woda cały czas zalewa ulice miastka. Chyba instalacja burzowa nie daje tej masy wody odprowadzić, więc problemy z napływaniem wody do obiektów mieszkalnych. Działania są prowadzone, największe to jest główna ulica, ulica Kaszubska. Zgłoszenia są z osiedla domków jednorodzinnych i sytuacja na tę chwilę nie jest pomyślna, bo opady w dalszym ciągu trwają. Strażacy na Pomorzu interweniowali już ponad 100 razy. Na opady uważać muszą także mieszkańcy innych województw. IMGW wydało ostrzeżenia hydrologiczne dla województw Wielkopolskiego, Lubuskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego, Śląskiego i Małopolskiego. Ich historią żył cały świat. Po raz pierwszy od prawie 4 tygodni 12 chłopców uratowanych z zalanej jaskini na północy Tajlandii oraz towarzyszący im trener spędzą noc z rodzinami. Dziś wypisano ich ze szpitala. W Chiang Rai odbyła się konferencja prasowa z udziałem uratowanych. Obserwował ją nasz azjatycki korespondent Tomasz Sajewicz. Chłopcy opowiedzieli o najtrudniejszych chwilach związanych z pobytem w jaskini. Uczcili też pamięć tajlandzkiego płetwonurka, który poniósł śmierć podczas akcji ratowniczej. Trener młodzieżowej drużyny piłkarskiej Dzików stwierdził, że obwinia się za tą sytuację. W Tajlandii traktowany jest jednak jako bohater, bo dzięki jego postawie przez tydzień do momentu odnalezienia udało mu się zapewnić przetrwanie 12 podopiecznych. Większość chłopców zadeklarowała, że w przyszłości profesjonalnie chciałoby zajmować się piłką nożną. Część chce zaś ratować ludzi. Za największe zmartwienie uznano obecnie prace domowe, które nagromadziły się podczas nieomal miesięcznej nieobecności w szkole. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I wracamy do kraju. Mazurskie jeziora, wokół których nie można przejść, bo linię brzegową dzielą płoty i pomosty wybudowane bez pozwoleń. To już prawdziwa zmora. Kontrole Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stwierdziły nieprawidłowości w 80% przypadków. Jak się okazuje, przedsiębiorcy w ten sposób chcieli uniknąć kosztów. A więcej na ten temat Aleksandra z Krakow. Do zeszłego roku, żeby zalegalizować pomost, trzeba było zgłosić się do starostwa powiatowego. Proces był skomplikowany i kosztowny, wyjaśnia Jerzy Bujno ze starostwa powiatowego w Giżycku. I składał się z etapu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, którą wydawał właściwy wójt. Potem należało sporządzić operat wodnoprawny, uzyskać decyzję starosty o legalizacji urządzenia wodnego i tu już były koszty. Nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, dlatego mało kto legalizował pomosty. Często też zapominano o pozostawieniu linii brzegowej jeziora bez ogrodzeń, dodaje Adam Wronka z Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie. Do nas dochodzą też właśnie takie zgłoszenia o ogrodzeniach do samej linii brzegowej. Sam jestem też wędkarzem, wiem jakie jest to uporczywe. 1,5 metra to szerokość pasa od linii brzegowej, który nie może być zabudowany. Po zmianach prawa legalizacją pomostów zajmują się teraz regionalne zarządy zlewni. Opłata za zalegalizowanie takiego urządzenia wodnego to ponad 4000 zł. Aleksandra Skrago, Radio Olsztyn. I na koniec jeszcze o naukowcach, którzy chcą sprawdzić geny pomorskich wilków. Do przeprowadzenia badań przygotowuje się Słowiński Park Narodowy we współpracy z Nadleśnictwem w Szczecinku. Specjaliści chcą w pierwszej kolejności oszacować wielkość populacji drapieżnika w północnej Polsce. Drugim etapem będzie zebranie materiału genetycznego wilka, który zostanie poddany szczegółowej analizie. Chcemy wiedzieć, jak duże są różnice genetyczne pomiędzy różnymi grupami wilków oraz czy drapieżniki nie krzyżują się z psami, mówi dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego Marek Sobocki. Mogą być tak zwane hybrydy, wilki z domieszką psów. Są takie przekazy, które wskazują na to, że prawdopodobnie tak jest. Stąd też między innymi mówi się o być może innych zachowaniach tych mieszańców i trudno powiedzieć, na ile zachowanie wskazuje jako działalność wilka, czy też być może takich właśnie mieszańców, które mają trochę inne zachowania. Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego nie wyklucza, że hybrydy wilków z psami mogą wpłynąć na ich zachowanie względem człowieka, zwłaszcza wyższy poziom agresywności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Marlu i Miranda spędziła 40 lat zgłębiając wiedzę na temat brazylijskich tubylców z północy kraju, ucząc się ich pieśni i, jak słychać, także je nagrywając przed 20 oryginał, po 20 remix jej piosenki Churi Churi, przygotowany świeżo przez brazylijskiego DJ-a, którego wdzięcznie przedstawiałby się po polsku, mówiąc po prostu Jutro Mundo, ale w oryginale to musi być coś bliższego Jutro Mundo. To kolejne znakomite wydawnictwo szkockiej wytwórni Optimo Music i jednocześnie przygotowane we współpracy z brazylijską Selva Music, a to wszystko początek serii, która będzie miała pewnie kilka odsłon, już jest kolejna. Serii z muzyką rdzennej ludności Brazylii. Myślę, że będziemy z tymi wydawnictwami się co jakiś czas spotykać. Am I using content or is content using me? To tytuł nowego wydawnictwa duetu Rhyme. Wcześniej zajmowali się choćby hardcorem na poprzedniej płycie, na tej nowej bliżej im do estetyki grime'u. Thank you. Jeszcze jedna bardzo brytyjsko brzmiąca płyta to nowa druga płyta Miss Red, zatytułowana K.O. Wyprodukował ją jej dobry znajomy Kevin Martin, czyli The Bug. To w zasadzie gwarantuje produkcję na najwyższym poziomie. Chop a chip, chip, chip, so bringing you the sound that'll make you wind up your ears, wrecking when open the ocean. Fly overseas if I catch a new thing, some kind of wicked disease. For what they be, for what there is no ease. My ease will bring the fresh, big fat breeze. We not need your sorry, we not need your please. Touch this while you make a wheel, bring you to your knees. Shaking on, shaking on, let's bang, bang, bang. Shaking on, shaking on, like we rush off your brain. Shaking on, shaking on, let's blow like green. Check it out, check it out, that's a flow like rain. Check it out, check it out, that'll be zang, zang. DJ Lilo Cox z Portugalii dołączył do Miss Red. To jego debiutancki mini album Pazy Amor. Do takiego grania po europejsku klubowego, ale sięgającego po rytmy z Afryki jeszcze dziś zdążymy wrócić. Teraz jednak pora ostro wyhamować i sięgnąć po naszą płytę tygodnia. To pewnie najważniejsza polska płyta ostatnich tygodni. Odpowiada za nią Karolina Retz, podpisująca się jako Resina, a tytuł płyty Traces. Thank you. Karolina Rec była u nas w studiu w ostatni czwartek i opowiadała o płycie Traces i o drodze, która ją do niej doprowadziła, Agnieszce Szydłowskiej. Dziewczyna z wiolonczelą, która poszła krok dalej niż na swoim debiutanckim albumie i nie zawahała się użyć także swojego głosu w bardzo oryginalny, niecodzienny sposób. My mamy dwa egzemplarze płyty Traces do rozdania i oddamy je chętnie w dobre ręce. Proszę dzwonić do Oli 22 i 7 trójek i odpowiedzieć na pytanie, kiedy rozpoczęła działalność wytwórnia, która publikuje płyty Resiny. Uwaga, należy podać datę z dokładnością co do dnia. Nie jest to wiedza specjalnie tajemna. z Resiną i jej płytą Traces. Spotkamy się ponownie jutro, to nasza płyta tygodnia. Teraz wracamy jeszcze na chwilę na parkiet. Włoski DJ Halab szykuje się do wydania swojej drugiej płyty. Black Noise 2084 to jej tytuł. Datę premiery wyznaczono na najbliższy piątek, ale kilku utworów już możemy podsłuchać. Między innymi tego z Szabaką Hutchinsem na saksofonie i perkusistą Tommaso Cappellato. DJ Halab i jego liczni goście na nowej płycie Black Noise 2084. Tutaj Szabaka Hutchings i Tommaso Cappellato. Muzycy, którzy dobrze czują się to słychać, zarówno w jazzie, jak i w techno, jak i w hip-hopie, jak i pewnie w kilku innych szufladkach. My pociągniemy teraz za tę z napisem jazz. Both Directions at Once to tytuł opublikowany kilka tygodni temu nowej płyty Johna Coltrane'a. Takich czasów doczekaliśmy, że odkryto taśmę sprzed 55 lat. W tytule ponoć chodzi o zaczęcie zdania w połowie i ciągnięcie go w obu kierunkach naraz. Ja go odbieram raczej jako Coltrane'a zbliżającego się do rozdroża. Jest rok 1963, a to rozdroże to oczywiście harmonia i jazz modalny. Na tym wydawnictwie w kilku wersjach znalazły się między innymi dwa utwory nigdzie indziej wcześniej niepublikowane. To jedno z nich. Two. To fragment świeżo odnalezionej sesji z 6 marca 1963 roku. Ten sam zespół Coltrane'a, czyli McCoy Tyner na pianinie, Jimmy Garrison na kontrabasie i Elvin Jones na perkusji, spotka się dzień później w tym samym studiu Van Gelder z tym samym producentem Bobem Thiele. Dodatkową osobą będzie wokalista Johnny Hartman, no i mistrz zamieni saksofon sopranowy na tenorowy. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Regulska, Aleksandra Baszun i Bartek Gil, dziękujemy za ostatnie dwie godziny. Do usłyszenia. Through the trees comes autumn with her serenade. Melodies, the sweetest music ever played. Autumn kisses we knew are beautiful souvenirs. As I pause to recall, the leaves seem to fall like tears. Silver stars were clinging to an autumn sky. Love was ours until October wandered by. Let the years come and go, I'll still feel the glow that time cannot fade. When I hear that lovely autumn serenade, zapraszamy